2ติโมธีบทที่2 เพราะฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ยจงเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์จงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายๆคนไว้กับบรรดาคนซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยจงมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากเหมือนทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ทหารประจำการย่อมไม่ไปพัวพันกับการงานฝ่ายพลเรือนเพราะเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจและนักกีฬาย่อมไม่ได้รางวัลถ้าเขาไม่แข่งขันตามกติกากสิกรที่ตราตรำย่อมสมควรได้รับผลิตผลเป็นคนแรกจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานความเข้าใจแก่ท่านในทุกๆสิ่งจงระลึกถึงพระเยซูคริสต์ผู้ที่พระเจ้าทรงทำให้เป็นขึ้นจากตายทรงสืบเชื้อสายจากดาวิดตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศและเพราะข่าวประเสริฐนี้ข้าพเจ้าจึงทนทุกข์กระทั่งถูกล่ามโซ่เหมือนกับผู้ร้ายแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่อาจถูกล่ามโซ่ไว้ได้เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงยอมสู้ทนทุกอย่างเพราะเห็นแก่ผู้ที่ทรงเลือกไว้นั้นเพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับความรอดที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์พร้อมทั้งศักดิ์ศรีนิรันดร์คำกล่าวนี้สัจจริงคือถ้าเราตายกับพระองค์แล้วเราก็จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ถ้าเราสู้ทนเราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์พระองค์ก็จะไม่ทรงยอมรับเราเช่นกันถ้าเราไม่มีความสัจจริงพระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัจจริงเพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้จงให้เขาทั้งหลายระลึกถึงข้อนี้และกำชับเขาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าไม่ให้โต้แย้งกันเรื่องถ้อยคำซึ่งไม่เป็นประโยชน์เลยแต่กลับทำลายผู้คนฟังจงอุตส่าห์ถวายตัวท่านเองที่พระเจ้าทรงรับรองแล้วแด่พระองค์เป็นคนงานที่ไม่อับอายสอนพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องจงหลีกเลี่ยงคำพูดที่ไร้คุณธรรมและโง่เขลาเพราะคำพูดอย่างนั้นจะนำคนไปสู่ความอธรรมมากยิ่งขึ้นและคำพูดของพวกเขาจะแพร่ออกไปเหมือนแผลเนื้อร้ายคนพวกนั้นมีฮิเมเนอัสและฟิเลทัสร่วมอยู่ด้วยทั้งสองคนนั้นหลงไปจากความจริงโดยกล่าวว่าการเป็นขึ้นจากตายนั้นผ่านไปแล้วเขากำลังทำให้ความเชื่อของบางคนไขว้เขวไปแต่ว่ารากฐานอันแข็งแกร่งของพระเจ้าตั้งมั่นอยู่และปรากฏคำจารึกดังนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักบรรดาคนของพระองค์และให้ทุกคนที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าละทิ้งความชั่วในบ้านหลังใหญ่ไม่ได้มีแต่ภาชนะทองและภาชนะเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วยบางอย่างนั้นเป็นภาชนะพิเศษบางอย่างก็เป็นภาชนะธรรมดาถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้เขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของจะใช้เป็นประโยชน์และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นท่านจงหลีกหนีจากตัณหาของคนหนุ่มและจงมุ่งมั่นในความชอบธรรมความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับพวกที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์อย่ายุ่งเกี่ยวกับการทุ่มเถียงที่โง่เขลาและไม่เป็นสาระท่านก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดการทะเลาะ กันส่วนผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องไม่เป็นคนที่ชอบทะเลาะแต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคนเป็นครูที่เหมาะสมและมีความอดทนแก้ไขความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามด้วยความสุภาพอ่อนโยนเพราะพระเจ้าอาจโปรดให้พวกเขากลับใจและมาถึงความรู้ในความจริงและหลุดพ้นจากบ่วงของมารผู้ซึ่งดักจับพวกเขาไว้ให้ทำตามความประสงค์ของมัน